כל עשר. זה לא, זה לא בסדר. עכשיו אני אגיד לך, תראה, עד איפה אנחנו באמת, הרבה פעמים אני לא יודע עד איפה באמת הכיבוש מגיע, ובסדר, אני יכול להגיד. תראה, התוכניות האלה יש לי מסלול. יש מסלול של אישור, ואחר כך פרסום, ואחר כך יש אפשרות לעשות התנגדויות, ולהתנגדויות מזמינים את הנשים, לשמוע אותם, כן? פה, בפעמיים שהיה בסדר היום, כן, שאמרתי שפסלו אותם, היה, בוודאי שמוסיפים את ההתנגדויות, אבל לא הזמינו את המתנגדים. אני טלפנתי לכמה מהמתנגדים, הם לא ידעו שהנושא הולך לדיון. עוד פעם, למה עושים את זה? בכלל שהתוכנית לא טוב, כן? כי אם התוכנית טוב, למה לא להסמין? אם הטענות שלהם באמת טענות שלא רציניות, אם זה ככה, לא היו מתחשבים, אבל לא הסמין אותם. אם אתם יכולים לראות פה, יש כתוב את ההתנגדות מספר 1, התנגדות מספר 2, התנגדות מספר 3, עם של מעלה אדומים של אנשים. זאת אומרת, אנחנו כן מתחשבים על אנשים של מעלה אדומים, אבל לא יודעים להתחשב, כן, בתושבים. השליש מהתושבים של ירושלים שכן שייכים למזרח העיר, שמצבן זה שאין לא רק מגורים, אין תעסוקה, אין מבני ציבור, כן? ובהם קשה לנו להתחשב. אני מקווה שבאמת התוכנית ירד, אבל פה, כן, קודם כל צריכים להבין שהבעל התוכנית זה המנהל מקרקעי ישראל, ומגיש התוכנית בוודאי זה עיריית ירושלים, כן? שניהם זה הממסד, הממסד חזק מאוד, ואני חותם לך שתוכנית כזה לא היו עושים אם היה שכונה יהודי, כן? שכונות יהודיות על יד. המקומות המתאימים בדרך כלל זה איפה, בדרך אגב, פה גם זה פגיעה בטבע, כן, בטבע, בנוף, כל זה. בדרך כלל איפה מקימים את המקומות האלה, זה איפה היו מחצבות, מחצבות שכבר, כן, נגמרו את התקופה של ייצור, כן, או איך את אומרת, בגילו יש מבשרת גם, במבשרת יש מחצבה ממש, שפוגע בטבע ולכל זה, ושדווקא אם היו עושים שם, כן, היינו משקמים אותה ואחר כך לשים אותה ירוק, ולכל זה היה תורם הרבה. ולא פה זה בתוך הבאדי, כן, באדי, ממש בעל ערך, ובאים לפגוע. אבל שלא יהיה הבנות.